می دانستم که می آیی. آزارم نداده ای، فقط در انتظارم گذاشته ای. آن ساعتهای دردآور پر از مارها، زمانی که قلب من باز ایستاد و تن من یخ شد، می دانستم که می آیی با تنی برهنه و زخم آلود، با تنی سراسر خون تا بستر من. عروس من، تمامی شب را با هم قدم زدیم در خواب، و آنگاه که بیدار شدیم تو تازه بودی و زلال، گویی باد تیره رویاها آتش بر گیسوانت زده، و تن شسته در اقیانوس گندم و نقره بیرون آمده ای رخشان و خیره کننده. رنجی نبردم عشق من، تنها انتظارت را کشیدم. این تو بودی که باید دلت را و نگاهت را عوض می کردی. تو بودی که پس از فرو رفتن در ژرفای دریایی که در سینه‌ام خفته است، آن را ترک می کردی به زلالی قطری که بر موج شبانه بنشیند. عروس من، تو باید می مردی و دیگر بار می زادی. من در انتظارت بودم. از گشتن در پی تو رنج نبردم. می دانستم که می آیی. زنی دیگر با آنچه من دوست داشتم، زاده از زنی با آنچه خوش نداشتم، با همان چشمان، همان دست ها و همان دهان، اما با قلبی دیگر که در سپید دمان کنار من بود، گویی همواره همانجا بوده تا برای همیشه با من گام بردارد.